Hallå Petter, var är du idag någonstans? Ja, det kan jag tala om, det jävla bov. Ja, ja, jag på Rydell och Kvick har sån här en turnépremiär. Ja, det hörs att det är mycket folk i bakgrunden. Ja, det är ganska skojigt. Det är en sån här Folkets park i Vigbyholm. Jaha, ja. Det är strax utanför Stockholm här. Ja, fy fan, vilka lökar hon har, hon, du vet. Hon Kvick. Jaha. Hon som spelar sax. Ja, det är hon som spelar saxofon, ja. Det är så här riktiga lökkupoler. De två moskéer i solnedgången. Ja. Hur har du kommit med jävla som... Jävla enbuskar, två stycken. Eller två klickar majonnäs på någon räkmacka eller något. Ja. Hur har du kommit med en sån eminent orkester? Ja, det är en sån här ny start. Ja. På parklivet. Ja. Skit. Sköna läppar också faktiskt. Ja, ja. Ja, visst. Jag ska göra det. Det är ju skojigt här. Ja. Fy fan, de där lökarna är som två vidöppna... Vidöppna, vadå för någonting? Ja, skit i det. Det låter som det du är i gasen, Petter. Jajamensan, det kan jag tala om. Får du vara med och hjälpa till med uppvärmningen på något sätt? Ja, jag värmer väl upp mig själv, Petter. Ja. Vi dricker strålom och Jack Daniels. Jaha. Riktigt trevligt. Ja. Jag och Sigge Hill står här och, ja, och gaggar lite. Ja. Han vill nämligen ha dem som förband. Ja. Han föll direkt. Ja. Du vet, när han börjar med See you later, alligator. Ja, de ska värma åt Sigge Hill. Ja, för fan, vet du. Var då någonstans? Ja, han ska ju ut i buskarna också, vet du. Ja. Så ska han köra den här Sweet Home Alabama. Ja, det är sommarturnén då. Va? Det är sommarturnén. Ja, visst. Har du fått någon ingång? Har du fått någon ingång på hon Kvick då? Ja, hoppas på det. Du har det. Du får bjuda henne på några goda drinkar, Petter. Du känner din specialitet. Vi ska ju hem till Lotta Bromé sen. Ja. På eftersläckning. Hon sprang hem i förväg för att vispa upp äggtoddisarna. Jaha. Det är gott det. Vad kul. Hon vet stor... vad hon luktar, hon Kvick. Alltså. Hon luktar mysk. Jaha. Är Lotta Bromé ett stort Rydell och Kvick-fan? Nej, jag var inte. Lotta Bromé, hon är ett stort Rydell och Kvick-fan. Ja, jag tror ni är det. Ja. Hon är stor, ja. Ja, vad roligt här, Petter. Du får ha roligt på festen, hörru. Ja, lycka till. Jag ska många hångla med brorskan. Ja. Vi ser torsé på dig, du. Ja, jag vet. Din gamla blått människa. Hej då. Hej. Hej.